Book 2 10 Vakar, šiandien, rytoj. Vakar, šiandien, rytoj. Vakar buvo šeštadienis. Vakar buvo šeštadienis. Vakar aš buvau kine. Vakar aš buvau kine. Filmas buvo įdomus. Filmas buvo įdomus. Šiandien yra sekmadienis. Šiandien yra sekmadienis. Šiandien aš nedirbu. Šiandien aš nedirbu. Aš lieku, būnu namie. Aš lieku, būnu namie. Rytoj bus pirmadienis. Rytoj bus pirmadienis. Rytoj aš vėl dirbsiu. Rytoj aš vėl dirbsiu. Aš dirbu biure. Aš dirbu biure. Kas jis? Kas jis? Tai Peteris. Tai Peteris. Peteris yra studentas. Peteris yra studentas. Kas ji? Kas ji? Tai Marta. Tai Marta. Marta yra sekretorė. Marta yra sekretorė. Peteris ir Marta yra draugai. Peteris ir Marta yra draugai. Peteris yra Martos draugas. Peteris yra Martos draugas. Marta yra Peterio draugė. Marta yra Peterio draugė. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.